Nos, a hét mesterlövésze visszatért, ahogyan az elvárható tőle, és a legnagyobb Über Királyság filmről fogunk beszélni most, ami nekem és a Dinyés Gergő kollégámnak is a személyes kedvencünk. Ez a Keserű Mész című, méltán népszerű, a művészfilm és a tömegfilm, vagy a közönségfilm és az elitfilm határán, valahol határán evickélő. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan művészfilm, ami jó és nézhető. Igen, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan közönségfilm, ami annak ellenére, hogy közérthető, irdatlanul kemény tartalmat hordoz. Tehát valami, ami nagyon-nagyon belevág a mai ember személyes identitásába és életvezetési problémáiba. Nem is annyira mai, szerintem kicsit kortalanabb, de oké, legyünk maiak. De szerintem a mai embernek nagyon-nagyon-nagyon, tehát a mai kornak a szexuális, hogy is fogalmazzak, ezerfelé orientált embere szexuális értelemben az nagyon-nagyon sokat tanulhat ebből a filmből, vagy nagyon-nagyon sok választ kaphat ebből a filmből a saját problémáira, meg a saját megéléseire, meg nagyon erős tükröt tud tartani ez a film. Ez a Roman Polanski által rendezett Keserű Méz című film, amiben a Peter Coyote egyébként rendkívül ritkán és rendkívül tényleg elvétve foglalkoztatott színészről van szó, valami fantasztikus játékot nyújt, valami elképesztően jó. Egyébként az összes szereplő, tehát az egyik nagyon sok erőssége van a filmnek, tehát ritka az a filmnek ennyire sok erős pontja van, a zenéje egészen kiváló Vangelistől, és nem hasonlít szerencsére az 1492 című filmzenéjére, tehát nagyon jó zenéje van, nagyon-nagyon jó szereplő válogatás. Tehát azt akarom csak mondani, hogy az összes szereplő kiválasztás, tehát a Christine Scott Thomas, ugye a Hugh Grant itt még nem ezzel a kiélt fejével, hanem még tényleg a naív. És annyira azonosulható, és annyira szerencsétlen, és annyira, tehát hogy ő valaki érezte már életében lúzernek magát, akkor az nagyon fog tudni azonosulni ezzel a figurával. Így van. Nem, egyébként igazán fantasztikus ebben a filmben az, hogy ha akartok egy olyan filmet, ami férfi és nő kapcsolatának a létező legszélsőségesebb és a létező legmélyebb és a létező legintenzívebb átirata vagy parafrázisa, ami által meg tudja mutatni a ti számotokra azt, hogy milyen szörnyű sötét mélységeket rejt két embernek a dominancia harca. Az én számomra ez az a film, ami a legjobban, a legerőteljesebben mutatja meg azt, hogy két ember ölelése az soha nem lehet egyenlően erős. Már az első pillanatban magában hordozza egy kapcsolat a szakításnak és a szakítás körülményeinek sőt, a csiráját. Az egymás elpusztításának. Hát itt arról van szó, hogy egy szerelmi kapcsolatban valójában a befektetett tőke az a te személyes érzésvilágod, a te személyes lelked. Tehát tulajdonképpen azt játszod el. És itt arról van szó, hogy ez olyan, mint egy, tulajdonképpen pont olyan, mint egy pókerjátszma, ahol megy a blöffölés, és egy idő után valaki, ahogy kimerül a blöffökből, kimerül a lapokból, és kimerül a zsetonokból, és feléli az egyik fél a másikat. Tehát tulajdonképpen felzabálják egymást érzelmileg a felek. Most itt egy olyan kapcsolatról van szó, ami már csirájában, már a szerelmi vonzalomnak a csúcsán is kimeríti ezeknek a szenvedélyeknek az aranytartalékait, elsősorban szexuálisan, és amit aztán a játékok szintjén, szexuális játékok szintjén játszanak egymással a felek. Konkrétan a két szerető, akikről a film szól, azt a későbbiekben majd aztán a legkeményebb módon, mint egy átvíve a saját életükbe azt a dominanciát, fogják egymással lejátszani, tehát tulajdonképpen a végsőkig elemésztik, elpusztítják, tehát néhány év alatt felélik az egész életre szóló érzelmi tartalékaikat. Érdekes, hogy én jó pár év után láttam újra ezt a filmet, nagyon tetszett már annak idején is, de én úgy emlékeztem, hogy a dolog nagyon erőteljesen a szexualitásról szól, és ez persze így is van, de így nem tudom másodszor, vagy harmadszor látva, körülbelül sokkal erősebb volt nekem az, amit te is elmondtál, ez a dominancia, vagy úgy is mondhatnám, hogy szadizmus és mazoizmus, de nem a szexualitásban, hanem egészen mindennapos dolgokban is, akár mint egy takarítás, vagy ilyesmi. Sokkal erősebb volt szerintem ez a vonal, ami még kegyetlenebb tud lenni, és még inkább érdekes szerintem mindenkinek. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hol vannak egy párkapcsolatnak az igazi mélységei, és hogy ezekben a mélységekben milyen irdatlan démonok lakoznak, és hogy milyen szörnyű, sötét démonokat lehet találni, nem csak a másiknak a lelkében, de a saját tudatalattinkban is, akkor ajánlom a számotokra. Mi olyan fontos? Igazat mondtam, nem tudok nélküled élni. Ha csak ezért jöttél, akkor... Könyörgök, ne dobd ki! Adj még egy esélyt! Itt maradok bármilyen feltétellel, bármilyennel. Mindent elviselek, csak veled leessek. Rám ripakodhat, megverhet, lehetnek más nőid. Akármit csinálhatsz, de könyörgök, ne küldj el! Már nem is szeret. Tarts meg, legalább szánalomból. Megteszek minden, csak veled maradhassak. El csak kérlek, kérlek, könyörgök. Kérlek, kérlek. Mindenkiben van némi szadizmus. Hol biztos, hogy előbújik, ha valaki így ki van nekünk szolgáltatva? Ha tényleg a pokolban akar élni, tőlem megkaphatja. Még neki is túl forró lesz. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szerintem az a nagyon érdekes ebben a filmben, hogy a négy főszereplő, mert azért tulajdonképpen bár két kiemelt főszereplő van, annak a párnak az életét ismerjük meg, akit ugye a Peter Coyote és a Roman Polanski felesége alakít, Emmanuel Signé, hogyha jól emlékszem a nevére. De a másik pár is ott van, és igazából négy főszereplős a történet, és szerintem az a döbbenetes, hogy magára ismer az ember, hogy mind a négy szerepet valamilyen szinten mindig ő maga is el szokta játszani egy-egy párkapcsolatban. Nyilván nem sok hallgatónál, vagy nálunk se fordult elő, talán így ilyen direktbe ez a jelenet, mint amit bejátszottunk, de aki nem ismer magára ebben a szadista vagy a mazoista szerepben, az még valószínűleg nem elég hosszú ideje van párkapcsolatban pusztán, vagy lehet, hogy egész más, hogy gondolja csak. A napjaink legnagyobb párkapcsolati válsága az abból fakad, hogy a szereplők azok nem feltétlenül akarják elhinni a másikról, hogy ő az ideális a számomra. Elsősorban azért nem, mert hogyha a másik az alájuk rendelődik érzelmileg, fogalmazunk úgy, hogy el tudják dominálni a másikat, hogyha erre lehetőségük van, akkor azt fogják egy idő után érezni, hogy hát találok én ennél jobbat is akár. De pont erről van szó, amit mondasz, és szerintem az, hogy ez a film, ez most nagyon nehéz, és nagyon nem fog tetszeni, amit én mondok, azok után, hogy ez a legfantasztikusabb, még egy ilyen nincsen. Tehát szerintem az, amit te elmondtál itt az előbb, hogy ez a film az igazi mélységeit mutatja be, nem tudom szó szint idézni, de és mondta, hogy amilyen mélységbe egy párkapcsolat eljuthat, na ez az a film. Szerintem ez maga egy tünet, hogy ezt a mondatot elmondhatod, és hogy ez egy ilyen sztárolt film lehet. Tehát szerintem ez egy erős közepes film, csak pont arról a szexualitásban is, hogy betör az általad annyira kritizált fogyasztói társadalom. Na ez annak a következménye, hogy ez a film ez ilyen identitás teremtő film. Ah, de és akkor, ez egy katasztrofális mennyire... tünet. De ez a Szex és New York kora. De az, akkor hogy csak beszélsz... nyafogunk, virnyogunk folyamatosan. Ahelyett, és van még egy szereplő ennek a filmnek, egy indiai ember, aki ott áll a lányával. Ő adja a kulcsot. Így van, és ő, na szerintem ő is főszereplő, de nem kerül szóba. Ő adja meg a választ, de akkor te magad is erről beszélsz, Szabolcs, hogy ez a film, ez mennyire ennek a korszaknak a velejébe hasít. Pont arról beszélsz, hogy mennyire időszerű, hogy mennyire aktuális. De én nem beszélek mennyire... arról, hogy bizony-bizony hát ilyenek nem, vagyunk, ma, hanem ma pont arról, a kapcsolatok. Hogy szerintem nem ilyen, ez választhatunk, de ez röhely. Igen, de a nyomasztó többség ezt az utat választja. A nyomasztó többség ma nem tudja beérni a másikkal, mert alapvetően két útja van. Az egyik útja az az, hogy én dominálok, és ebben az esetben azt kezdem el érezni, hogy találok ennél jobbat is. A másik az, hogy engem dominálnak le, és ebben az esetben azt kezdem érezni, hogy úristen, ki vagyok szolgáltatva, és nem sokára el fognak hagyni, és itt maradok. Hogyha valaki érezte már azt, hogy be van zárva, mintha egy ketrecbe lenne bezárva, mert annyira szenved a másik nélkül, mert volt egy fázisa, volt egy időszak, amíg még nem emésztették el egymást a felek, amíg nem taposták ki egymást, mint egy rohadt cipőt, hanem amíg még tartott a kapcsolatnak az aranytartaléka, olyan érzelmi tőkét halmoztak fel, amit aztán nem képesek egyik percről a másikra leadni. Hogyha valaki volt már olyan helyzetben, hogy együtt maradt a partnerével akár több éven keresztül, pusztán csak azért, mert képtelen volt arra, hogy megtegye vele azt a borzalmat, amit már korábban elszenvedett másoktól, vagy pusztán csak azért, mert képtelen volt neki fájdalmat okozni, mert annyira intim viszonyba került vele a korábbi időszakban. De egyszerűen nem volt képes tovább fenntartani ezt az izgalmat, hogy arról van szó, hogy a mai kor az semmi másra nem használja a férfi és nő kapcsolatot, mint ennek az izgalmi állapotnak, a kezdeti szerelmi izgalmi állapotnak az állandóságát fenntartani folyamatosan, és amikor ez nem lehetséges, abban a pillanatban, hogy ez kimerül, úgy az a felek eldobják egymást, mint egy banánhéjat, mert nem jelenik meg az a dogma, amit az indiai fickó képez ebben a filmben, hogy igenis a szerelem a kapcsolatnak tulajdonképpen csupán csak eszköze. A legnagyobb félreértés az az, hogy ma a kapcsolatot tekintik a szerelem eszközének, és nem a szerelmet a kapcsolat eszközének. Hogy valójában arról van szó, hogy egy minden kapcsolatban eljön az az időszak, eljön az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy persze a szerelem az egy fontos dolog, meg mi is szerettük egymást, aztán ez a dolog kihűlt, de ennél sokkal fontosabb egy dogma, amikor azt mondjuk, hogy igen, én veled és te velem is kész. Hát és azt mondja az indiai fickó, hogy nem Indiába kell utazni, ha valami egzotikusra vágyunk, hanem egy gyereket kell mondjuk nemzeni, és azzal tovább lépni valamilyen szinten a kapcsolatba. Behoznék egy másik megoldási megközelítést, hogy ebből a fajta kapcsolatban, amit ábrázolva van, hiányzik az értelem. Itt nagyon erőteljesen a szexualitás dominál, ahogy megismerkednek egymással, meg se ismerkednek egymással tulajdonképpen, ha belegondoltok, egy szót nem váltanak szinte egymással, egymásra mosolyognak, egymásra röhögnek, és már az ágyban találják magukat, és a szexben teljesedik ki a kapcsolatuk. Igazából semmilyen megismerés a másik intellektuális értelembe vett megismeréssel nem történik meg, csak a testi értelembe való megismerés, és a fiatal pár, ugye itt a Hugh Grant-ék alakítanak, ott is nagyon erőteljesen azt látjuk, hogy ők is valahogy távol vannak egymástól, és fölkelti az érdeklődésüket ez a vad szexualitás, de igazából hiányzik minden kapcsolatból itt az a fajta értelem, ami mondjuk hosszú távon éltethet egy kapcsolatot. És érdekes módon a pont a magányos indiaiban látjuk ezt az értelmességet meg, akinek nincs is párja, hiszen özvegy. Hogyha akartok látni egy filmet, ami a Szex és New York világát felmagasztosítja az első felében, és teljesen lerombolja a második felében, akkor ajánljuk a figyelmetekbe a Keserű Méz című Roman Polanski filmet. Egyébként az IMDB nevezetű filmes internetes oldalon egyetértenek egy kicsit a Szabolcsal, mert 6,9-es azt hiszem, szóval nem olyan magas a pontszám a filmnek, de szerintem nem azért, mert közepesnek találják, hanem sokan visszajognak azoktól a durvának számító jelenetektől. Ez is egy nagyon durva film. Annyit akarok még mondani, hogy viszont szerintem ez egy csodálatos film abból a szempontból is, hogy elkezded nézni, és rögtön a képek, a megszólalások, a zene, a színészi játék, mind olyan, aminél azt érzed, hogy hú, ezt a filmet jó nézni. És ez bizonyos értelemben most független is attól, hogy aztán egyébként szerintem a tartalma is nagyon értékes. Annyira élvezetes végignézni, igen, mint bármilyen hollywoodi produkció. Így van. Teljesen közérthető és végtelenül közeli élmény. Film a javából. Egy igazán jó film.